داڑھی اور سر کے بال بہت گرتے ہیں، برائے کرم اس کا علاج دشا سمان ہے. کبھی کبھی آتے ہیں میرے پاس تو میرے بال بہت چڑھتے ہیں، میں تو ان کو کہتا ہوں، کبھی کبھی موقع ملتا تو کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو تمہارے بال جھڑتے ہیں، کہ دانت نہیں جھڑتے ورنہ کیا کرتے، یہ بھی جھڑ سکتے ہیں، جھڑ جاتے ضعیفی میں. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے اس سے بڑی مصیبت پر آدمی نظر ڈالے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ بڑی مصیبت مجھ پر نہیں آئی. جیسے سیدنا عثمان خیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی نے اوپر سے راکھ کا تھال آپ پر الٹ دیا، لوگوں نے ہمدردی کی، یہ تو آپ پر بڑا ظلم ہوا، آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے میں تو گناہگار ہوں، مجھ پر تو آگ ڈالی جانی چاہیے تو راکھی ڈالی گئی. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان، تو شکر مقام شکر تلاش کر لیتے. ہم بھی بہت سارے سے معاملات ہیں، ایک ہاتھ کسی کا مطلب ٹوٹ گیا تو وہ شکر ادا کرے کہ دونوں نہیں ٹوٹے، دوسرا سلامت تو ہے. ایک بزرگ کیا چوری ہو گئی تو ان کی تعزیت کے لیے جو لوگ گئے، احمد بن حرب رضی اللہ عنہ کے پڑوسی کے گھر پہ غالباً چوری ہو گئی، تو آپ تعزیت کے لیے گئے، افسوس کا اظہار کرنے لگے تو وہ صاحب بڑے دانا تھے، وہ کہنے لگے کہ انہوں تین وجوہات کی بنا پر مجھ پر تو شکر واجب ہو گیا، ایک تو یہ کہ میرے یہاں چوری ہوئی ہے، میں نے کسی کے یہاں چوری نہیں کی، کہ ذلیل تو چور ہوتا ہے، جس کے یہاں چوری ہوتی ہے وہ ذلیل تو نہیں ہوتا. تو یہ کہ ایک تو شکر کی وجہ یہ، دوسرا یہ کہ چور آدھا سامان لے گئے آدھا چھوڑتے گئے، یہ بھی مقام شکر ہے، پورا اٹھا جاتے تو میں کیا کرتا، بالکل قلاش اور کنگال ہو جاتا. تیسرا یہ کہ انسان آیا مال چرا کر لے گیا، شیطان چور بن کر آتا میرا ایمان چرا کر لے جاتا تو میں کہاں جاتا. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مال ہی چوری ہوا ہے، ایمان تو میرے پاس محفوظ ہے الحمدللہ. تو یہ نیک لوگوں کے لیے مدنی سوچ ہے، اس کے لیے مدنی کافروں میں سفر کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور مدنی انعامات پر عمل کر کے استقامت پاتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، مدنی ذہن بن جائے گا، پھر بال جھڑتے رہیں کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو انشاءاللہ کوئی تشویش اس کی نہیں ہوگی. یہ تو ہے ذہن بنانے کے لیے علاج مدنی علاج. اب طبی علاج، داڑھی یا سر کے بال جھڑتے ہوں یا گنج ہو تو 8 چمچ زیتون کے تیل کو زیت بولتے ہیں، زیت کے گرم کیے ہوئے تیل میں 1 چمچ اصلی شہد اور 1 چمچ باریک کسی بھی دار چینی ملا لیں، پھر جہاں کے بال جھڑتے ہوں وہاں خوب مس لیں ملے، پھر اندازن 5 منٹ کے بعد دھو لیں یا نہ لیں، بچا ہوا تیل دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل 12 دن میں فائدہ نظر آئے گا، مگر تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.